یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا عورت نامحرم پیر یا دیگر لوگوں سے بات کر سکتی ہے؟ صرف ضرورت کے وقت کر سکتی ہے، بلا ضرورت ممنوع ہے۔ میرے آقا امام اہل سنت اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان، فتاوی رضویہ شریف جلد دہم نصف ثاقب صفحہ 161 پر ارشاد فرماتے ہیں، تمام محارم سے گفتگو کر سکتی ہے، اور اگر حاجت ہو اور اندیشہ فتنہ نہ ہو، نہ خلوت یعنی تنہائی، تو نہ خلوت ہو یعنی تنہائی بھی نہ ہو، تو پردے کے اندر رہتے ہوئے بعض نامحرم سے بھی بات کر سکتی ہے۔ پیر صاحب سے ان کی اجازت کے بغیر بات چیت نہ کی جائے، ان کو گفتگو کے لیے مجبور نہیں کر سکتے۔ یہ میں اب اپنی طرف عرض کر رہا ہوں کہ پیر صاحب سے ان کی اجازت کے بغیر بات چیت نہ کی جائے، ان کو گفتگو کے لیے مجبور نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ گفتگو نہ کرنے میں بہتری ہو، میں خود اکثر گفتگو نہیں کرتا کہ اگر کسی ایک اسلامی بہن کو وقت دے دوں تو وہ دوسریوں کو بتا دے، اور پھر لاکھوں اسلامی بہنوں سے پردے میں، بلکہ فون پر بھی بات چیت کرنا میرے لیے کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ میں تو عیسائی بھائیوں سے بھی کتراتا ہوں، انسرنگ مشین میں نے لگا رکھی ہے گھر میں، عیسائی بھائیوں کے بھی فون پر فون آتے رہتے ہیں، اگر میں فون اٹینڈ کروں تو میرے لیے اور بھی آزمائش ہو جاتی ہے۔ اگر عیسائی بھائی نے فون کیا اور میں نے اٹھایا تو پھر یہ بیچارہ بولتا ہے کہ میرے بچوں کی امی سے ذرا بات کر لیجیے، پھر بولے گا کہ میری امی جان کو ذرا تسلی دے دیجیے، طبیعت خراب ہے ان کی، تو پھر وہ جھٹ اپنی باجی کو بھی بلا لے گا، ذرا باجی سے بھی دو باتیں کر لیجیے۔ تو میرا تو ٹائم جو ہے نا گھڑی کے ٹائم میں پکڑ نہیں سکتا ہوں۔ تو یہ سارے تجربات کرنے کے بعد میں نے اس قوم کے آگے ہتھیار ڈال دیا، میں ہار گیا کہ ان کو اگر انگلی دوں تو انہوں نے ہاتھ پکڑ لینا ہے اور میرا سارا وقت فون پر لے لینا ہے، جبکہ ہزاروں دین و دنیا کے کام اور بھی مجھے کرنے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اس لیے اب میں فون اٹینڈ کرتا ہی نہیں۔ کبھی کبھار اٹینڈ کر لیا یا کسی تنظیمی ضرورت کے تحت کسی ذمہ دار نے فون کیا تو اس کو اٹینڈ کیا، ورنہ وہ فون کی گھنٹی بجتی رہتی ہے اور میسج ریکارڈ ہوتے رہتے ہیں۔ اس سے ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میں مطلب مجبور ہوں، اور جو مجبور ہے وہ معذور ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔